Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Aralık Pazartesi. Yıl 2020, ay 12, gün 342, Kasım 30. 1442 Hicri, Rebiülahir 22. 1436 Rumi, Kasım 24. Fırtına. Günün tarihi. 79 yıl önce bugün, 7 Aralık 1941'de Japonya savaş ilan etmeden Birleşik Amerika'nın Hawaii adalarındaki Pearl Harbor üssüne, yani İncil Limanı'na baskın gerçekleştirdi. Bu olay Amerika ile Japonya arasında savaşın başlamasına yol açtı. Günün sözü. Özgürlük hiçbir zaman dayanıklı değildir. Her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik her zaman özgürlük yoksunluğudur. Theodor Wiesengrund Adorno. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Robi Tayar da bize destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Madre de Madres, Annalar Anası adlı şarkıyla Mercedes Sosa'da yaptık. Onun bir bölümünü çaldık ve şarkıda şöyle diyordu: ben her zaman senin yanına bağlı olarak yaşadım, sana bağlı olarak yaşadım anne. O uzak aya senin kordonla bağlıydın, o sen bana o kordon nefes verdi, göbek bağı. Gözlediğin güvercindim ben, bütün yalnızlıklarıma gözledin benim. Kalbin benim kalbim olarak attı, kanın benim kanım olarak beni besledi. Ben senin bütün yoksulluklarını ve başına gelen felaketleri her gün aklımdan geçiriyor ve ona ağlıyorum diye giden sevgili Rahim, senin krizalisin benim, ben arıları doğuran, bütün böcekleri yapan anaların anası, beni bu şarkı için ısıt. Biz senin yanını, hiçbir zaman senin yanını terk etmedik sevgi için diye giden hüzünlü bir şarkı, pek çok şarkısında olduğu gibi Mercedes Sosa'nın. Neden çaldığımıza gelince Galeano'ya bakalım. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Akbaba Planı. Macarena Gelman, Güney Amerikalı diktatörlüklerce oluşturulan ortak terör pazarına verilen isimle Akbaba Planı'nın çok sayıdaki kurbanından biri oldu. Arjantinli askeri rejim tarafından Uruguay'a gönderildiği sırada Macarena'nın annesi ona hamileydi. Uruguaylı diktatörlük doğumu üstlendi. Sonra da anneyi öldürüp yeni doğan bebeği bir polis şefine armağan etti. Macarena tüm çocukluğu boyunca her gece aynı anlaşılmaz kabusu gördü. Tepeden tırnağa silahlı bazı adamlar tarafından takip ediliyor ve uykusundan ağlayarak uyanıyordu. Macarena gerçek hayat hikayesini öğrendiğinde kabuslar anlaşılmaz olmaktan çıktı. Çocukluğu boyunca rüyasında annesinin korkularını görmüştü o. En sonunda yakalayıp ölüme gönderen askeri sürek avından kaçarken onu karnında şekillendirmekte olan annesinin. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne geçelim şimdi de. 1842 yılında bugün New York Filarmoni Orkestrası ilk konserini vermiş. 1928'de bugün de Amerikalı dil bilimci, siyaset bilimci, yazar, düşünür ve aktivist Noam Chomsky dünyaya gelmişti. Chomsky dünyanın son 100 yılın yetiştirdiği en önemli düşünürlerden, öncü düşünürlerden biri kabul ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Chomsky dünyada en çok referans verilen akademisyendi. Ya da en azından fazlalarından bir tanesidir. 1941 yılında bugün ise Hitler gece ve sis politikasını başlatmış. Alman Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Wilhelm Keitel Adolf Hitler'in talimatıyla 7 Aralık 1941'de gece ve sis kararnamesini yayınlıyor. İşgal edilen topraklarda Alman yönetimine direnenler tutuklanarak Almanya'daki toplama kamplarına gönderilmeye başlanıyor. tutuklananlar gece ve sis içinde kayıplara karışıyordu. Gece ve sis çok anlamlı ve hakkını, yapılanın hakkını veren bir isim gerçekten. Evet. 1958'de bugünse İstanbul sokaklarında hula hoop çevirmek yasaklanmış. Hula hoop'un ne olduğunu biliyor musun sen? Genç kuşaklar bilir mi? Biliyorum diyeyim. Sokaklarda nasıl yapıldığını anlamadım bu arada. Niye yasak getirilmiş? O şeyi çevirmeyi... Belinde çeviriyorsun. Bir halkadan ibaret. Plastik bir halka. Hawaii'de hula. Merhaba demek malum. Oradan hula hoop. Hula halkası anlamına geliyor. Merhaba halkası. Böyle belinde döndürüyorsun onu. Ve tam bir müthiş bir çılgınlık haline almıştı herkes. Bütün öyle mi böyle? Sokaklarda çeviriyordu. Adı lazım deyip yakından tanıdığım bazıları da yapıyordu bunu şimdi. Adı lazım değil. Ama sonra yasaklandı işte. Neden olduğunu artık genç kuşaklar tarihe bakarak anlasınlar neden yasaklandı diye. Evet, şimdi şeye geçelim. Dün aslında önemli bir gündü. Dünya Toprak Günü'ydü. Curious sitesinde, internet sitesinde Emre Rona'nın ayrıntılı bir yazısı var. Ve bugün toprak için ne yaptınız diye soruyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2013'teki olan toplantısında 5 Aralık tarihini aslında Dünya Toprak Günü olarak kabul etmesinden bahsediyor. Aslında 5 Aralık. Daha önce Toprak Bilimleri Birliği tarafından 2002'de önerilmişti. Ancak 2013'te resmileştirilebildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından sağlıklı ekosistemlerin ve insan refahının devamlılığı ve buna bağlı gıda güvenliği önlemini vurgulamayı amaçlayan bir gün bu. Yani toprak yönetimindeki zorlukları ele alıyor. Hükümetler, örgütler, sivil toplum kuruluşları, topluluklar ve tek tek bireylerin de toprak sağlığını iyileştirecek uygulamaları benimsemesi için etkinlikler düzenliyor. Eğitimler, atölyeler, film gösterimleri, okul programları ve gönüllü topluluk etkinlikleri 7'den 70'e herkese toprağın önemi ve toprak erozyonunun tehlikelerini anlatıyor. Bilindiği gibi bu erozyon meselesi üzerinde dünyadaki öncü ülkelerden biri olmuştu. Tema Vakfı dolayısıyla vakfı vesilesiyle bunu bir kez daha analım. Ve erozyonu durdurun, geleceğimizi kurtarındı. Ana teması 2019'daki. Yani Birleşmiş Milletler neden Dünya Toprak Günü'ne ihtiyacımız olduğuna karar verdi? Çünkü neredeyse tüm canlı türleri tabii toprağa bağımlı. Ve fotosentez yapan bitkiler, bu bitkilerle beslenen hayvanlar, bitkilerle beslenen hayvanlarla beslenen hayvanlar nihayet tüm bu makro canlıların yanı sıra toprak altında büyük zorluklar ve büyük faydalarla hayatını devam ettiren muazzam miktarda mikro canlı, bakteriler, mantarlar, nematodlar, protozoalar ve niceleri. Yani bir tatlı kaşığı dolusu sağlıklı bir bahçe toprağında 1 milyar küsur bakteri ve birkaç kilometre uzunluğunda fungal, yani mantarsı iplikçik bulunduğunu da hatırlatıyor. Ve bunların tümü üst toprak dediğimiz birkaç santimetre derinliğinde bir katmanda gerçekleşiyor. Bu katmanda coğrafi ve iklim koşullarına bağlı olarak dünyanın bazı yerlerinde metreleri buluyor. Bazı yerlerinde ise sadece 2-3 santimetre, bazı çöl bölgelerinde ise hiç yok. Ve maalesef diyor Emre Rona, bu toprağı kaybetmek çok kolayken doğal yollarla yeniden oluşması yüzlerce yıl sürebiliyor. Ve bazı Birleşmiş Milletler verilerini de dile getiriyor. Her 5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak alanının erozyonla yok olduğunu ve şimdiye kadar dünyadaki toprakların %33'ünün, yani 3'te 1'inin erozyona uğradığını, sadece 30 yıl içinde 2050'ye geldiğimizde bu oranın %90'lara çıkabileceği öngörülüyor. Yani yok oluşa gidişin bir başka tablosu. Ve onun içinde organik tarım, biyotarım, doğal tarım, permakültür, biyodinamik ve daha birçok çeşitli isimle anılan gıda yetiştirme yöntemlerinin her biri, hepsinin temelinde toprağın iyileştirilmesi yatıyor. Dolayısıyla bireysel karbon ayak izini azaltmak için eğer kendinize bir söz vermek istiyorsanız her sene en azından birkaç uzun ömürlü ağaç dikmek belki de en kolay, keyifli ve faydalı uğraşlardan biri olacaktır diye bitiyor. Ama tabii bunun şeyi de hatırlamak lazım. Bu ağaç dikmekle olacak iş değil. Doğrudan doğruya bütün aktivistlere katılıp bu erozyon başta olmak üzere iklim krizi ne yol açan bütün olaylarla ciddi bir mücadeleye girmek gerekiyor. Yani binlerce yıl gerekiyor toprağın oluşması için. Dolayısıyla da bilim insanlarının ortak açıklaması şu: dünyadaki bütün bilimsel açıklamalar çok acil harekete geçmek gerekiyor. Damien Carrington'ın da 4 Aralık tarihli Guardian gazetesinde önemli bir yazısı var bu konuda. Bilim insanları, yani bütün hayatı temelinde yatan şey toprak, yeryüzündeki topraklar, ama gelecek karanlık görünüyor diye Birleşmiş Milletler raporundan bahsediyor. Bunları sonra takip etmeye devam edeceğiz. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun sizlerle. Şimdi hukuk meselelerine biraz, Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük hukuk sorunlarından bir kısmına değinelim. Neyle başlayalım? Ahmet Altan'ın avukatından Anayasa Mahkemesi'ne 4 soru. Nedir meselemiz? Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuş'u 4 soru gönderdi Anayasa Mahkemesi'ne. Çünkü Anayasa Mahkemesi Ahmet Altan'ın başvurusunu reddetmişti. Buna karşı neden bu şekilde reddetti Ahmet Altan'ın başvurusu diye avukatı 4 soru göndermiş. Bunları da YouTube'da, bu sorular da YouTube'da yer aldı. İkişer dakikalık olmak üzere. Hukuk çığlığımız duyulmak istenmiyor diyor Çalıkuş'u. İsterseniz ilk sorusunu bizzat kendisinden dinleyelim. Evet, yazar ve gazeteci Ahmet Altan derin bir hukuk, aslında skandal diyor Figen Çalıkuş'u. Derin bir hukuksuzluk zinciri içinde, kalın bir zincir içinde yıllardır hapishanede tutuluyor. Evet, birinci soruya bakalım. Ahmet Altan'ın ağır hukuk kırımıyla tutuklanmasında hak ihlali yoktur kararını veren Anayasa Mahkemesi 2. bölüme ilk sorum şudur. Ahmet Altan'ın hüküm ile tahliye sonrası tutuklanması mahkumiyete bağlı tutulmaymış. Mahkumiyete bağlı tutulma ya hüküm sırasında tutuklanma ya da tutuk halinin hükümle birlikte devamında olur. Ahmet Altan mahkumiyet ile tutuklanmadı. Aksine adli kontrol ile tahliye edildi. Şimdi soruyorum. Hüküm ile tahliyeye savcı itiraz edemez. Hadi bunu yok saydınız ve mahkumiyete bağlı tutulma diye bir kılıf bulmaya zorlandınız. Hükmü veren 26 ağır ceza kararına olmaz ama oldu itiraz edildi. İtiraza olmaz ama oldu 27 ağır ceza baktı. 27 ağır ceza kararının kesin olması gerekmez mi? 27 ağır ceza kararı nasıl itiraza açık oldu? 28 ağır ceza mahkemesi nasıl hükmü veren 26 ağır ceza mahkemesinin kararını kaldırıp kesin tutuklama kararı verdi? Demek ki bu bir mahkumiyete bağlı tutulma değil. Bu bir ilk merci tarafından verilen yeni bir tutuklama kararı. Bu yüzden 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına CMK 271 sona göre itiraz yolu açık tutuldu. 28 Ağır Ceza Mahkemesi itiraza baktı. Soruyorum, ortada bir mahkeme hükmü var. Adli kontrol şartı ile tahliye kararı var. O zaman nasıl olur da CMK 271 sona göre İlk defa merci tarafından verilen bir tutuklama kararı var gibi bir süreç yürütülür? Bu süreci başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oldu. Kararı veren 27 Ağır Ceza Başkanı mahkemeye bir gün önce atandı. Bu karar hukukun cenazesidir. Sorular soruldukça gerçek daha çok ortaya çıkacaktır. Yarın yeni bir soru ile devam edeceğim. Evet, bu karar hukukun cenazesidir diyor Ahmet Altan'ın yazar, gazeteci Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuş'u Anayasa Mahkemesi'nin ikinci bölümüne yönelttiği dört sorudan birini yayınladık. Evet, onunla devam edeceğiz. Bir de başka bir hukuk sorunu, dünyanın en önemli tutuklularından biri haline gelen Osman Kavala'nın durumu var. Onunla ilgili de Rıza Türmen, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıçlarından hukukçu Rıza Türmen, bitmeyen bir hukuksuzluk örgüsü diye yazı yazıyor. T24'te bitmeyen bir hukuksuzluk öyküsü Osman Kavala ve Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala'ya ilişkin AİHM kararının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanması bağlamında aldığı üçüncü karar diyor. Son karardan bahsederek her üçünde de Kavala'nın serbest bırakılması isteniyor. Ancak bu son kararın öbür ikisinden bir farkı var. Bundan önceki iki karar Bakanlar Komitesi'nin her toplantısı sonucunda kabul edilen olağan kararlardı. Şimdi ise kararda Kavala'nın 2017 Ekim'inden beri özgürlüğünden yoksun bırakılmasından duyulan derin endişe belirtiliyor ve Anayasa Mahkemesi'nin Kavala'nın yaptığı başvuruyu daha fazla gecikmeden incelemesi ve AİHM kararına uygun bir biçimde sonuçlandırılması öngörüyordu. Bu üçüncü karar, her üç kararda da serbest bırakılması isteniyor ama son kararın diğer farkı, bu son kararın Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararının uygulanmamasından endişe duyduğunu, kaygı duyduğunu belirtmek amacıyla aldığı olağanüstü karar, resolution diyor ve dolayısıyla Türkiye'nin ne yaptığını da inceledikten sonra Osman Kavala'nın iki türlü serbest kalabileceğini söylüyor Rıza Türmen. Birincisi, ikinci dava ile ilgili tutuklama Anayasa Mahkemesi önünde. Anayasa Mahkemesi tutukluğun hukuka aykırı olduğuna karar verebilir. Bu karara uymak zorunda olan birinci derece mahkemesi tahliye kararı verir. Oysa Anayasa Mahkemesi 7 aylık bir süre geçmesine rağmen davayı henüz ele almadı. Bakanlar Komitesi kararında işte bu Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce görüşüp karara bağlaması isteniyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu karara uyması beklenir diyor. İkincisi de ya da davayla ilgili ilk duruşmada mahkeme Osman Kavala'nın tahliye talebini kabul eder ve bu yönde bir karar verir. Ama Türkiye Bakanlar Komitesi kararına karşın Osman Kavala'yı serbest bırakmazsa ne olur diye o zaman yeni yaptırımlar gelebileceğini anlatıyor. Avrupa Konseyi'nin önceki İnsan Hakları Komiseri Muzhnieks son Bakanlar Komitesi kararıyla ilgili bu karardan sonra Osman Kavala hala serbest bırakılmazsa bunun Türkiye'deki zaten sorunlu olan adalet sistemi üzerinde yeni bir utanç verici leke olacağını söylüyor. İlgili makamların buna izin vermeyeceğini ve AİHM kararı uygulanarak Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını umut ediyoruz diye bitiyor T24'teki yazısı Rıza Türmen'in. Bir de Orhan Kemal Cengiz'in P24 blogundaki yazısına kısaca göz atarsak, Türkiye'deki derin hukuki sorunlar sarmalının bir başka boyutuna, bir başka örnek olayına değinmiş olacağız. Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de aşan dava küçücük bir adliyeye sığıyor başlığını taşıyan 1 Aralık tarihli yazısından bahsediyoruz. P24'te çıkan Orhan Kemal Cengiz'in Ankara'nın Çubuk ilçesinin küçük adliyesinde fazlasıyla büyük bir dava görülüyor. Bugünlerde dava gerçekten çok büyük ama muhtemeldir ki davanın sahipleri bile önlerindeki işin, tırnak içinde iş, ne kadar ağır, ne kadar utanç verici ve Türkiye'nin ne denli kadim bir sorununa işaret ettiğinin farkında değiller. Yani 21 Nisan 2019'da Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde Ankara'nın katıldığı bir şehit cenazesi sırasında maruz kaldığı linç girişimini konu alıyor. Linççilerin hedefi Türkiye'nin demokrasi hayaliydi, hukuk devletiydi, bir arada yaşama umuduydu. Onu hedef alıyorlardı. Dolayısıyla hepimizdik. Hepimiz de hedef alıyorlardı linççiler. Ama bu linç girişimi en başından beri sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunuymuş gibi algılandı. Dava bile Türkiye sivil toplumunun insan hakları camiasının geniş kesimlerine mal olmadı diyor. Yani tümüyle bir anda devletin ortadan kaybolduğu, cenaze kortejinin arkasında olması gereken devlet erkanının başka bir yere gitmiş, kortejin arkasında bir tek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kaldığını, kortejin ardında olması gereken güvenlik koridorunun ne tesadüfse o gün olmadığını, sonra da hep bildiğimiz canavarlık diyor. Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin yakılmasını istiyor kalabalığın içinden bazıları. Biz onları çok iyi tanıyoruz. 93 Sivas'ta Madımak Oteli'nin önünde elleriyle gaz bidonlarıyla ellerinde dolaşanlar. Onlar 78'de Maraş'ta Çiçek Sineması'na ses bombası atıp katliamın fitilini ateşleyenler. Onlar 1934'te Yahudi vatandaşların dükkanlarını, 1955'te Rum vatandaşların evlerini yakılsın, yıkılsın, yağmalansın diye gösterenler. 2019'un Nisan ayında Çubuk'ta Türkiye barbarlık tarihinin mümtaz sayfalarından biri daha yazılacakken linç için ortaya atılan cıvalı zarlar hesapta olmayan bazı koşullar nedeniyle düşeş gelmedi. Ama gelebilirdi ve bu ülke ana muhalefet partisi liderini linçle öldürmüş bir memleket olabilirdi. O linç girişiminin ardındaki iradenin ölmüş veya kanlar içinde bir ana muhalefet partisi lideri fotoğrafının kamuoyuna yansımasını istediğini düşünüyorum. O fotoğrafın yaratacağı zincirleme provokasyonlarla demokrasinin son kırıntılarını da silinip süpürülecekti diyor. Son kırıntılarını da silip süpüreceklerdi. Bu denli dehşetengiz bir komployu didik didik etmesi gereken bir dava her zaman olduğu gibi 3-5 çapulcunun yargılanmasına dönüşüyor. Belli ki bu tür pis işlerde her zaman olduğu gibi onların da kulaklarına cezasızlık müjdesi fısıldanmış, sırtları sıvazlanmış. O güvenle, o rahatlıkla elimdeki sopayı köpek kaçırmak için aldım. Elimdeki taş değil kum tanesiydi diyebiliyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de ta en başından beri bu davayı dünyada ve Türkiye'de insan hakları ve demokrasi için mücadele veren herkese mal etmeye çalışmak yerine kendi iç işiymiş gibi ele alıyor ve maalesef Türkiye'de demokrasiye kastetmek için girişilmiş bu büyük provokasyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun kişisel bir davasına dönüşüyor. Çubuk'ta bir dava görülüyor diye bitiyor Orhan Kemal Cengiz'in yazısı. Küçük bir adliye için çok büyük bir dava bu. Ama ne o adliye, ne davanın tarafları, ne de kamuoyu farkında bu davanın. Türkiye linç tarihinin karanlık sayfalarından birisi daha kapanmak üzere çevriliyor. Yeni bir cezasızlık sayfası açılıyor. Sessiz, sakin ve usulca diye yazmış B24 blogda Orhan Kemal Cengiz. Evet, durum böyle işte. T24'te de Tolga Şirin sahibinin sesi bağımlı insan hakları kurumları diye. Yani bu yapıların bağımsız bir insan hakları denetimi yapması neredeyse imkansız. Dolayısıyla itaate değil, liyakate dayalı ve dayatmayla değil, niteliksel uzlaşıya dayalı mekanizmalara ihtiyacımız var. Ve bunun için kötüye kullanımlara karşı frenler olmadan olmaz diye bu frenleri anlatıyor. 12 Eylül günlerini bile aratan, düşünce özgürlüğüne uygulanan baskıları anlatıyor. Ayrıntılı bir inceleme var. Orada da Tolga Şirin'in, vaktimiz olmadığı için geçiyorum. Kısaca şeyleri de özetleyerek bitirelim yarım saati. Yani toplumsal çöküş için büyük bir uyarı var. Dünyanın önde gelen bilim insanlarından bir kısımları, yani dünya toplumunu, insanlığı hazırlamak için iklim konusundaki riskleri uyarmak ve toplumsal çöküşü önlemek için hazır olmak haline getirmek lazım diye bir mektup yazıyorlar. Bütün dünyanın dört bir tarafından çok sayıda hukukçu, 300'e yakın çeşitli bilim insanı, siyasi karar vericileri iklim yıkımına ve hatta toplumların çöküşüne karşı uyarıyorlar. 5 yıldır Paris İklim Anlaşması geliyor yakında. Paris İklim Anlaşması'na uygun şekilde emisyonları, salımları azaltmak için uğraşıyoruz ve olmuyor. Şimdi sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Emisyonları, karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarını kesmek için cesurca ve adilce eforlar var, çabalar ve karbonların atmosferden çıkarılması şart, ama birçok yerde araştırmacılar toplumsal çöküşün de artık bu yüzyıl içinde inanılır bir senaryo olduğunu söylüyorlar. Ancak ve ancak siyasetçiler, siyasi karar alıcılar bu toplumsal çöküşün tehdidini derinlemesine konuşmaya başladıklarında ancak bunun yeryüzünün ve doğanın karşısındaki en büyük tehlike olan bu durumu önlemek, zamanında önlemek ve zararın önünü almak mümkün olabilir diyorlar. Aralarında Geza Weihenmeyer'in Uppsala Üniversitesi'nden, Will Stephan'ın Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden, Profesör Kai Chan biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinden, hükümetler arası bilim politikaları platformundan, Marjolaine Visser'in Yüksel Hür Üniversitesi'nden, Deakin Üniversitesi'nden Profesör Yin Paradis'in, Columbia Üniversitesi'nden Profesör Saskia Sassen'in, Harvard'dan Profesör Ye Tao'nun, Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Profesör Ella Jones'un, iklim bilimci Peter Kalmus'un, daha önce Çevre Bakanlığı'ndan Fransa'da Doktor Yves Cochet'in, Strasbourg Üniversitesi'nden Doktor Marie-Claire Pierre'nin ve St. Michael's Kilisesi'nden rahibe Frances Ward'un imzalarını ve 246 kişinin daha, yani 250'nin üzerinde dünya çapındaki bilim insanı, siyasetçilere son bir uyarıda bulunuyorlar. Bunu önlememiz gerekir diye. Çok önemli bir şey. Ada Colau'da Covid'den sonra bir yeşil devrim yapılacağını söylüyor. Bu da çok önemli bir açıklama geldi. Kim Ada Colau? Barcelona Belediye Başkanı. Müşterek Barcelona Hareketi'nin adayıydı. İki dönemdir Barcelona Belediye Başkanlığı'nda sürdürüyor ve Guardian'a önemli bir mektupta bulunmuş. Yani bu Covid koşullarından çıkışta bir yeşil devrim yapmak durumundayız diyor. Belki ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı olarak yer veririz bu mektuba. Evet, yer vereceğiz. Ayrıca bir de Danimarka İklim Bakanı da bayağı ciddi bir şekilde karar verdi. Petrol endüstrisini sonuna kadar durdurmaya kararlı olduğunu ve Kuzey Buz Denizi'nde yeni petrol ve gaz aramalarına son vereceğini açıkladı. Ve ayrıca yeni bir emisyon hedefi, 2030'a kadar %70 salımları durduracağını söyledi. Bu da neredeyse küçük bir devrim sayılacak. İlginç bir şey yani. Evet. Birleşik Krallığı da Danimarka'nın yolundan izle diye baskılar var. Guardian gazetesinde bak Danimarka'da yaptı diyorlar. Çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Minnesota'da petrol kumulları boru hattına karşı Kızılderili diyecektim ama aslında yerliler itiraz ediliyor. Evet, itiraz geliyor. Ona karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Avustralya'da da bütün televizyon meteoroloji sunucuları artık iklimi haberlerinde muhakkak iklim yıkımından bahsetsinler diye bir karar var. Ve bir de çok önemli bir açıklamada Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu resmi Twitter hesabına yaptığı bir paylaşımda belgede iş adamı olarak belirtilen bir avcının sal ördekte bir dağ keçisini vurmasına onay verildiğini ama doğadaki hiçbir canlıya paha biçilemeyeceğini belirterek avcıya hitaben yarın yani bugün için söylüyor. Köylüler ve duyarlı dostlarla orada seni bekliyor olacağım diyor. Silahı ve mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Seni bekliyor olacağım diyor. Çok ilginç. Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez. Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum diye bir mesaj paylaşmış. Nasıl izin veriliyor değil mi? İlginç. Aslında. Maalesef. Daha önce Donald Trump'ın oğlu da Eric Trump da aynı şeyi yapmış, izin almıştı. Yanılmıyorsam Eric Trump gelmişti ve vurmuştu keçisini, fotoğraf çektirip gitmişti. Peki şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. İyi haftalar, günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Size de. Geçtiğimiz hafta yapılan son korona günleri programı, Perşembe günü yapmıştık. O günden bugüne olgu sayısı 4 günde 2.558.000 artmış. Yani ortalama günlük 639.000 yeni olgu listeye eklendi. Hep altını çizmeye çalışıyorum. Bu sadece PCR testi yapılıp pozitif bulunan olgular. Ama biliyoruz ki klinik ve görüntüleme açısından COVID-19 tanısı alan ama PCR negatif çıkan da en az %40 olgu var dünyada. Hafta sonu nedeniyle herhalde bazı ülkelerin laboratuvarlarında işler biraz yavaşlıyor. Bu nedenle geçen hafta biz günlük 730 bin olguya varmıştık. Bu kez 640 binlerde böyle devam ediyor ama yine de oldukça fazla. Farklı ülkeler rekor kırıyorlar. Bu tip haberler geliyor. Hafta sonu olup bitenlere bakarsak Moskova. Moskova cumartesi günü sağlık çalışanları ve öğrencileri aşılamaya başladı. Öğretmenleri pardon aşılamaya başladı. Önce askerleri aşılayacaktı ama öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenleri aşılamaya başlamış. Başkentteki İ70 merkezde sürdürülüyor aşı çalışmaları. İlk aşıyı uygulamaya başlayan ülke olarak en azından pandemi tarihine geçmiş oldu Moskova ve Rus yetkililer. Tabii Rusya'da günlük olgu sayısı 28 binlerdi. Oldukça yüksek bir oran. Bu nedenle Rusya başladı. Bu önemli. Onay veren ülkeler aşıya Avrupa ülkeleri arasında. Önce İngiltere biliyorsunuz Pfizer BioNTech aşısına onay verdi. İkinci ülkede Bahreyn oldu. Dünyada aşıyı uygulayacağım ve onay veriyorum diyen ikinci ülke Bahreyn. O da ilginç bir gelişme Ortadoğu ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlayacaksınız bu Halloween kutlamaları hastalığın tekrardan yayılmasına yol açtı demiştik. Siz Şükran gününün etkisi daha belli değil demiştiniz. Etkisi belli oldu. 24 saatte rekor. Şükran günü bir araya gelmeler rekor. Çünkü çarpıcı bir sayı 225.201 yeni olgu var 24 saatte. 2500 ölü var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu çok büyük bir rakam. Kanada'da bir haftada yeni 100 bin olgu aşıldı. 100 binden fazla olgu var. Dünyada son hafta her gün 10 binden fazla, her gün 10 binden fazla ölüm oluyor. Ve İtalya, Latin Amerika ülkeleri ve Karayip ülkelerinde ortalama %18'lik haftada %18'lik artış oluyor. Yani kısaca işler hiç de sanıldığı gibi düzelmiyor ve alınan kısmi kısıtlamalar, yasaklar, sokağa çıkma yasakları, bütün bunlar çok küçük azalmaları yol açıp biter bitmez serbestlik gelir gelmez olgu sayılarına tekrar artış oluyor. İlginç kararlar da örneğin Kanada'da Quebec eyaleti ve Güney Kore Noel'de aile yemeklerinin yasaklanmasını istedi. Bunlar tartışılmakta. Buna karşılık Noel sonrası sorunların artması gerçekten beklenen ve şaşırtıcı olmayan bir gelişme diye düşünüyor. Çünkü Brezilya alışveriş için dükkanların 24 saat açık kalmasına karar verdi. Buna karşılık Peru ve Kırgızistan'da havaalanlarını, uluslararası uçuşları açmış durumda. Yani bu açılmalar, kapanmalar hep biraz göstermelik gibi. Elbette önemli ama devamı gelmiyor ekonomik nedenlerle. Hani yaşam devam ediyor diyorlar ama tüm insanlar için de yaşam devam etmeyip kesintiye uğruyor. Bu da ilginç çelişkiler. Gerçekten dünyanın pandemi yönetiminde bir çaresizlik çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Özellikle de yani sağlık çalışanları için tabii inanılmaz trajediler var. Yani sadece Türk Tabipleri Birliği'nin açıklaması Kasım ayında 63 sağlık çalışanının koronavirüsü sebebiyle evet. yaşamını yitirdiği haberi vardı BBC'de dün. Evet. Romanya'da 6 Aralık'ta seçimler var. Seçimler yapıldı dün ama sağlık sisteminin de çöktüğü gündemde seçimlerden çok bu konuşuluyor. Bu arada Avrupa örneğin haberlere baktığınız zaman koronavirüsle ilgili haberlere ilk sırayı hemen hemen tüm Avrupa basınında kayak merkezlerinde ne olacak, ne kadar açılacak, bunun riski var mı, nasıl kayak yapacağız tartışmalarını görüyorsunuz. Bir yandan hani dünyada eski alışkanlıklar sürsün, nasıl sürdürelim kaygısı var ama bu nanometre çapındaki virüste buna doğrusu isterseniz alay edercesine karşı çıkıyor. Bir tuhaf bir durum var. İki konu var. İlginç tartışılan ya da göz ardı edilmemesi gereken. Kreşlerde 0-3 yaş çocuklar sürekli yüzü maskeli erişkinlerle karşılaşıyorlar. Bu çocuklara nasıl etki yapmakta bu durum bunu bilmiyoruz. Bu arada biliyor musunuz, fark ettiniz mi? Belki arada bütün bu haber yoğunluğu içinde gözden kaçmış olabilir. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreşler ile Aile Bakanlığı'na bağlı kreşlerdeki yaklaşım tamamen farklı. Biri kapadı, biri kapamadı. Evet. Hangisi haklı? İkisi de haklı. Bir de Batı ülkelerinde özellikle bu fazüç çalışmalarının yapıldığı ülkelerde biliyorsunuz on binlerle ifade edilen sayılarda çeşitli gönüllü gruplarının bir kısmına aşı, bir kısmına plasebo veriliyor. Şimdi çalışmalar bitince soru şu, plasebo verilenler ne olacak? Bu insanlara aşılayalım mı, öncelik tanıyalım mı konusu tartışılıyor. Bu da ilginç bir durum. Biz size aşı yaptık dedik ama diye bir sorun çıktı yani. Yani çok tuhaf değil mi? Yani garip. Kara göz gösterisine döndü yani. Aşılayalım mı? Yani. Aşılar mısın? Aşılar mısın? Evini taşlayalım mı olacak yani? Pasteur Enstitüsü bir açıklama yaptı. Bir rapor yayınladı Fransa'da. Fransızların genelde %10 kişiden bir tanesi %10'u virüsle temas etmiş durumda. Ama bölgeler arasında inanılmaz farklılıklar var. Paris civarı Ile-de-France'da %27'nin üzerinde antikoru olan kişi sayısı ama Bretagne bölgesine gittiğiniz zaman kuzey batıya %3'lere düşüyor oran. Yani bölgeden bölgeye çok büyük farklar var Fransa'da. Şimdi bir takım yurt içinden haberler. Hafta sonu Sağlık Bakanlığı'nın bir yere ulusal gazeteye verdiği röportajda koruyuculuk konusunda bu aşamada hiçbir aşı net süre veremiyor diyor. Haklı. Bunu zaman gösterecek. Aşılama için bir planlama yapıyoruz. Birinci basamağı etkili kullanmak istiyoruz. Demek ki Türkiye'deki doğru bir karar. Çünkü iyi organize olmuş bir sistemleri var. Aile hekimleri üzerinden aşılama yapılacak. Doğal olarak buradan gayet pratik bir mantık yürüttüğüm zaman aile hekimlerinde genellikle eksi 70 derecelik dondurucular bulunmadığı için hani Pfizer-BioNTech aşısının ya da eksi 20'lik derin dondurucu bulunmadığı için Oxford aşısının Moderna'nın kullanımı pek mümkün değil gibi görünüyor şu aşamada. En azından pratik nedenlerle böyle bir engel var. Bir diğer önemli nokta, aşıların menşeinden ziyade üretim yöntemi, güvenlik ve etkinliğine bakılmalı demiş Sağlık Bakanı. Buna da katılıyorum. En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu da doğru bir tanımlama. Çünkü ben de Çin aşısı demeyeyim, inaktif aşı hani klasik bir yöntemdir. Bu nedenle daha da güvenilebilir dediğim zaman hani old school konservatizm falan gibi eleştiriler yöneltildi. Hani bu süreçte konuyla ilgisi olan olmayan herkes konuşuyor. O nedenle hani Çin aşısının savunuculuğu falan değil ama hani onun daha bildik bir yöntem olduğunu vurgulamanın dışında Çin aşısına ait herhangi bir yorum yapmamıştım. Nedense böyle bir takım garip eleştiri demeyeyim ama hani serzenişte bulunuyor insanlar. Bu arada yerli aşımız güvenilir ve uluslararası düzeyde demiş Sağlık Bakanı. Hatırlarsanız eğer önce sağlık programında bilim kurulu üyeleriyle bir konuşma yapmaya çalışacağız demiştim. İlginçtir. İki bilim kurulu üyesi arkadaşımız önce kabul etti, daha sonra bir mesaj yollayıp katılamayacaklarını belirttiler radyo programına. Nedenini bilmiyorum ama biz bu cuma günü Bilkent Üniversitesi'nde Türkiye'deki üretilen COVID-19 aşılarından bir tanesinin yöneticisi olan bir bilim insanı ile konuşacağız. En azından Türkiye'de aşı üretmeye çalışan ekiplerin ne yaptıklarını daha yakından birebir öğrenmek imkanını bulacağız. Şimdi hatırlayacaksınız, veri bilimci Dr. Nick Brown Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerinin doğru olma ihtimali milyarda bir, yani neredeyse imkansız demişti. Hani bazıları itiraz ediyorlar. Bazen olur mu canım böyle şey diyorlar ama Dünya Sağlık Örgütü'nün Merkezi İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık Ofisi Geçici Başkanı, uzun bir isim, Doktor İrşat Ali Şayik, biz bu verilerin farkında değiliz, Türkiye'den bize bir veri gelmiyordu deyip hani haberin başlığı Türkiye'deki verilerden Dünya Sağlık Örgütü haberdar değildi. Asemptomatik kişi sayılarının paylaşılması rahatlatıcı, çünkü gerçekten salgının yayılımını engellemekte bu önemlidir. Ancak bu kişi, Dünya Sağlık Örgütü yetkisi iki noktaya değiniyor. Birincisi, endişe verici seviyede yüksek sayılarınız var. İkincisi, Batı ülkelerinde olduğu gibi her ne kadar Avrupa ya da Amerika'daki kadar kötü durumda olmasa da sağlık sisteminizde çöküş yaşanabilir demiş. Bunlar önemli açıklamalar. Doktor İrşad Ali Şeyh Deutsche Welle'ye söylemiş değil mi bunları? Evet, evet, evet. Tabii bizim genel anlamıyla baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda başkanı da pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor deyip pek iyimser bir geleceği tablosu çizmemiş. Bu arada ülkemize özgü bir sorun, bu başka yerlerde herhalde olmaz. Filyasyon ekiplerinin bir takım saptamaları var. Bunlardan iki tanesi hani biraz ironik olduğu için söylememe izin verin. Biri Doğu Karadeniz'de üç aile bir araya geliyorlar turşu kurmak için. Nedeni de en doğalından turşumuzu kuralım da bağışıklığımız gelişsin diye. Bir araya gelip turşu kurarken üç aileden 21 kişi pozitif olduğu saptanıyor. Bir diğeri daha da kötü, yine Karadeniz yöresinde izole bir yerleşim birimi. Orada yatalak bir 80 yaşlarında bir kişi var. Hastaneye kaldırılıyor ağırlaşınca ve pozitif çıkıyor sonuçları. Ancak ilginç, adamcağız hiç evinden dışarı çıkmamış, yanına da kimse gitmemiş. Meğerse o adamcağız hastalanınca köye bir üfürükçü çağırmışlar. Üfürükçü şifacı yaşlı bir teyze geliyor ve sonra takip edilince teyzenin 120 kişiye daha işte üfürük işlemi yaptı. Üfürmüş yani. Ve hayır, 136 kişi pozitif çıkmış. Yani bir üfürükçü 136 kişiyi kontamine etmiş. Bunlar da bizde özgü durum. Vardı düğünlerde gariplikler var. Düğünde birisi pozitif çıkıyor. Filyasyon ekipleri takip ediyorlar. Bu sırada düğün sahiplerinden birisi kaçıyor, saklanıyor. Neden saklandın diyorlar. İşte ben ünlü birisiyim diyor. Düğün fotoğraflarından takip ediliyor. Böyle yani birazcık karmaşık ve tuhaf bir takım olaylar. Özdeş, Selim Badur'dan sonra bunları memleketimden insan manzaraları mim için Alırsan iyi olur. Yani, yıl sonunda değerlendiririz. Yani. Gerçekten birikiyor. Şimdi bir de Mehmet Ceyhan'ın bir açıklaması var. BioNTech'in aşısının Türkiye'de gündeminde yok demesi. Ebrer'in dediğim gibi ancak 2-8 derecede muhafaza edilebilecek aşılar gündemde olacaktır Türkiye için. Farklı aşıları biz böyle -80'de -20'deki aşıları gündemimize getirmemiz şu an için pratik açıdan söz konusu değil demiş. Bu da yatsınmaması gereken bir yaklaşım. Aşılarla ilgili hep Çin'den, Amerika'dan, Almanya'dan bahsediyoruz. Küba'yı atlıyoruz. Küba'da iki yeni aşı adayı Mambisa ve Abdala isimli iki aşı. Daha önce yaptığı aşı çalışmalarıyla beraber bu ikisi de eklenince 4 tane farklı yöntemle aşı hazırlıyor Küba. Bu iki aşı, yeni aşıyı da hani belki bir süre sonra dünya aşı pazarında ya da gündeminde görebileceğiz. Birazdan bunu bilmekte yarar var. Çeşitli sosyal dallardan COVID ile ilgili yorumlar var. Dönem dönem işte Bruno Latour'dan başladık. Farklı Fransız ya da Avrupa'nın farklı ülkelerinden düşünürler. Sosyologlar İtalya'dan var. Bir de Güney Koreli felsefeci ve kültür kuramcısı Byung Chul Han. O bir demeç vermiş. Bunu Kitap Kriter'de sitesinde gördüm. Koronavirüsün gözetleme rejimleri ve biyopolitik karantinalar dayatmasına, özgürlükleri daraltmasına, hazza son vermesine ve kitlesel isteri ve korku ortamında bir insaniyet yoksunluğunu açığa çıkartmasına dair endişelerini dile getiriyor. Gizli sosyal farklılıkları ortaya çıkarttığını vurguluyor. Önemliydi tabii insanlarda sağ kalma isterisinin toplumu fazlasıyla acımasız yaptığını, sağ kalmak için hayatı yaşanmaya değer kılan her şeyi gönüllü olarak feda ettik. Sosyalliği, topluluğu ve yakınlığı diye bir takım gözlemlerini, düşüncelerini aktarmış. Ama bana kalırsa ondan daha önemlisi 1+1 forumda yayınlanan ve Kadıköy'deki Mola Ev Yemekleri işletmesini 16 yıldır işletmeciliğini yapan Nurten Karagöz'ün demeci. O gerçek hayattan ilgili bir durumu anlatmış. Bu sefer battık. 16 Mart'ta bizi kapattıklarında bir destek gelmemişti. İkinci kez kapatmalarına rağmen bir destek açıklanmadı. Bu tam olarak bir kapatma değil. Çünkü kapatma kararı alırlarsa ekonomik sorumlulukların doğacağını biliyorlar. Sorumluluktan kaçmak için belli saatlerde çalışmana izin veriyorum. Paket servisi yap diyorlar. Bu paket servisi yapmanın en azından küçük işletmeler için ne kadar zor, ne kadar işin içinden çıkılmaz ve hiçbir şekilde bir çözüm olmadığını anlatıp devlet ne çalışmak zorunda bıraktığı işçileri ne de dükkanını kapattığı insanları destekledi. İşçilere sen çalışarak öl, esnafa da açlıktan öl demiş oldu diyen oldukça çarpıcı, önemli, gerçek hayattan bir tabloyu bize çiziyor, bu acı tabloyu. Şimdi bu aşılarla ilgili konuşmalar yapılırken bir tanımlamaya değinmek istiyorum. Bunu belki daha önceden yapmamız lazım ama. Şimdi aşıların biliyorsunuz işte Çin aşısı, Amerikan aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı derken herkes bir takım rakamlar açıklamaya başladı. %94'ler, %96'lar, %100'ler, %92'ler. Şimdi bu açıklananlar aslında aşıyla ilgili iki tane kavram vardır. Bunları benim herhalde önümüzdeki günlerde tartışacağız. Birincisi vaksin efikasi, aşı etkinliği. Diğeri vaksin effectiveness, aşı etkililiği. Bu iki kavramı birbirinden ayırt etmekte yarar var. Şu ana kadar bütün aşı firmalarının açıkladığı sayılar vaksin efikasi, yani aşı etkinliğidir. Bu aşı etkinliği ideal koşullar altında aşılarda aşısızlara göre ilgili hastalık insidansındaki görülme sıklığındaki azalma yüzdesidir. Bu nedenle bu tanıma bakarak ideal koşullar dediğimiz, yani seçilmiş belirli gruplarda belirli özelliklere sahip kişilerle yapılır. İşte aşılılar ve plasebo grubundaki insidans yan etki hızları karşılaştırılır. Daha sonra aşılar kullanıma girdikten sonra o zaman biz aşı etkililiğini, yani vaksin effectiveness'i görürüz. Bu aslında Hiçbir aşının %100 etkin olmadığından ve gerçek hayat verilerine dayanan sayıların, rakamların, oranların daha farklı olacağından kaynaklanır. Aşı etkililiği aslında daha gerçektir. Diğer bir deyişle siz kağıt üzerinde ilk yaptığınız faz 3 çalışmalarında aşı etkinliğini yani efikasiyi eğer %96 bulursanız bilin ki gerçek hayatta, real world, gerçek dünya verilerinde bu %96 olarak yansımayacaktır gerçek hayata. Muhakkak biraz daha düşük olacaktır. Çünkü burada örneğin ideal olmayan saha koşullarına depolama, taşınması, aşılarını uygulaması, işte farklı bireylerin öyle seçilmiş belirli özelliklere sahip insanların değil gayet heterojen bir insan toplumun aşılanmasında aşı etkililiği yani vaccine effectiveness gerçek hayat verileri her zaman bu ilk faz 3 çalışmasında bulunandan daha düşük olacaktır. Bu önemli bir nokta. Acaba farklı aşılarda, yeni kullanılan teknolojilerde bu iki değer arasında fark çok mu olacak, az mı olacak? Bunu bize zaman gösterecek. İşte bu nedenle bazen yeni tekniklerin ya da hazırlanan, herhangi bir yöntemle hazırlanan aşının gerçekten ne kadar koruyucu olduğu, ne kadar uygun sonuç verdiği, ne kadar koruduğunu söylemek için erken bekleyip göreceğiz derken bu kastedilmekte. Bu önemli bir nokta. Bir diğer tartışılan konu da daha önceki bir programda da çok kısaca söz etmiştim. Acaba biz aşıladığımız kişilerde ağır bulgularla hastalığın oluşumunu mu engelliyoruz? Yoksa bu hastalık oluşumunun yanı sıra o kişilerin virüsü alıp virüsü yaymalarını da mı engelliyoruz? Bu bilinmiyor. Çünkü Oxford Üniversitesi rezüs makaklarında, maymunlarda yaptığı çalışmada aşılarının maymunların hastalanmasını engellediği, onlarda ağır hastalık tablosu ve şikayetlerin oluşmasını engellediğini, buna karşılık aşı yapılsa da virüsü alan maymunların o virüsü kendi vücutlarında replike edip etrafa yaymaya devam ettiklerini gösterdiler. Şimdi bu maymunlarda oluyor, insanlarda nasıl oluyor, hangi aşıda oluyor, hangisinde olmuyor bunu bilmiyoruz. Bunlar önemli ayrıntılar ama şu anda ne olursa olsun gelecek olan aşıya böyle burun kıvırıp eleştirmeden hangi aşı olursa olsun bu aşıyı uygulanmasına çalışmamız lazım hepimizin. Herhalde bir bilimsel bir sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Ve elbette eleştirelim, daha iyisinin yapılmasını, daha iyisinin uygulanmasını na çalışalım ama dünyada da bu konuda bir bilimsel bir fikir birliği olmadığını, bazı doğruların ancak zamanla yaşanarak göreceğini, saptanacağını unutmayalım. Bunları söylememin nedeni hani birdenbire çok fazla eleştirili ve her kafadan ses çıkıyor. Hani konuyla ilgili olan olmayan aşı ya da virüs hakkında bir bilgi birikimi olmayan kişiler de konuşuyor. Herkes Türkiye'de bir konuşma ihtiyacı duyuyor. Sanki konuşmaları gerekiyormuş gibi. Bu nedenle kafalar çok karışabilir. İşte bilim kurulu diyoruz. Oradaki arkadaşlarımız bizim programımıza katılmayı kabul etmede tereddüt yaşıyorlar ya da kabul etmiyorlar. Bakıyorsunuz toplumda konuyla gerçekten hiç birebir ilgisi olmayan, tıp dünyasından olsa da uzmanlığı aşılar olmayan insanlar konuşuyorlar. Bu bilgi kirliliği ve bu böyle bir çok haber bombardımanı, doğru yanlış haber bombardımanının bulunduğu bir ortamda dikkatli olmak lazım. Bir yandan aşı karşıtlığı aldı başını gidiyor. Bu konuda önlemler alınması lazım. Yani iş ve süreç biraz karmaşık gibi görünüyor. Evet, haftaya böyle başladık ama sanırım burada durmam lazım. Hayır yok, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. İyi haftalar size tekrardan. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler Feri. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, Özdeş. Günaydın. Herkese merhaba, iyi haftalar. Yılın son ayına da girmiş bulunuyoruz bizim program açısından. Aralık ayının ilk programı, yılı da tüketiyoruz. Evet. Bugün esas olarak bu Amerika, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden Türkiye'ye yaptırım meseleleriyle biraz başlayacağız galiba, değil mi? Evet. Şimdi Türkiye artık bir yaptırımlar ülkesi olma aşamasına ulaştı. Acı ama bu noktadayız. Yani dış dinamiklerin Türkiye'ye dönük yaptırımları, yani Türkiye'yi zorlaması, bir format atma dönemine girildiğini söyleyebiliriz. 11'inde Avrupa Birliği toplanacak. Avrupa Konseyi zaten bir bildiri yayınladı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda savunma bütçesi tasarısı içerisinde de yaptırımlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir kuşağa girdiğimizi, bu kuşağında hiç iyi bir şey olmadığının altını çizelim. Yani iç dinamikler, Türkiye'deki siyasi ve toplumsal muhalefet bu yaptırım sürecini göz önünde bulundurarak siyaset geliştirmeli, pozisyon almalı, ona göre ayarlamalı. Artık ülkemize yurt dışından ve uluslararası kuruluşlardan, müttefiklerden bugünkü yönetime güven duyulmuyor. Yaptırım demek, büyük bir bölümü bu anlamda güvenin bitmesi demek. Dolayısıyla aslında yurt içinde azalan güven, yönetime azalan güven, yurt dışında daha da azalmış durumda. Türkiye toplumu için, yani içinde bulunduğumuz bu COVID salgını çözümü için COVID aşısı kadar güven aşısına ihtiyaç var. Aslında bu güven aşısı da rafta bulunan bir aşı. Güven aşısının tertibi belli, yani demokrasi, insan hakları, özgürlükler, yargı ve medya bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığına dönüş. Bunu zerk ederseniz hem dışarıda hem içeride güven duyulan bir ülke oluyorsunuz. Ülkenin en büyük altından kayan şey güven. Güven duygusu gitmiş bir ülkeyiz. Bunu yurt dışında bu güven duygusunun gitmiş müttefiklerimizle ilişkide bulunduğumuz ülkelerle yaptırımla sonuçlanıyor. Çatışmaların da bir anlaşmazlıkların demokratik ve diplomatik kanallardan yürümemesi yaptırımları gündeme getiriyor. Bunun da çıkış yolu, yani demokrasiyle çözümlenebilecek bir husus. Bunun için de Türkiye'de toplumsal muhalefet, siyasal ve toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi, bir demokrasi cephesi kurması, millet cephesi değil, demokrasi cephesi olmadan olmuyor. Dolayısıyla Türkiye zor bir döneme girdi. Biz daha önceki hayatımızda, özellikle 1970'li yıllarda, ki arada bir farkı da ortaya koymamız lazım, 70'li yıllar Türkiye'si kapalı bir ülkeydi. Bir soğuk savaş denkleminde bulunan bir ülkeydi. Kapalı bir ülke olması, açık bir ülke olması bu yaptırımların etkisi açısından önemlidir. Bu hususa daha sonra değiniriz. Afyon krizi yaşandı. Afyon ekiminin yasaklanması. Ardından Kıbrıs harekatı nedeniyle Türkiye'ye bir Amerikan ambargosu uygulandı. 12 Eylül'de Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz sorun teşkil etti. Avrupa AET ile o dönemde. Yakın zamanda da mini yaptırımlar yaşadık. Rusya uçağının düşürülmesi sonrasında bugün inişli çıkışlı ama dost ülke dediğimiz Rusya ve Putin Rusya'sıyla bir yaptırımla karşı karşıya kaldık. Bu daha sonra çözüldü. Sonra Raip Branson meselesinde yaptırım meselesi bir durumuyla karşı karşıya kaldık. O da yine yakın ilişkide bulunduğumuz gideceği belli olmaya başlayan Trump yönetimi, bizzat Trump'la yaşanan sorunlardı. şeye fazla girmeyeceğim, yaptırımlar tarihimize. Şimdi Türkiye kazanılmamış bir dövizle uzun yıllar harcama yapan bir ülke oldu. Harcama döviz kazandıran, böyle teknoloji geliştiren alanlara da yapılmadı. İnşaat ağırlıklı, döviz kazandırmayan alanlarda harcadı. Aldığımız borçla yüksek bir getiri elde etmediğimiz, katma değer yaratıyorsanız istihdam, teknoloji, o borç işe yaramış bir borç demektir. Ama bizde borç verimsiz alanlara yaratıldı. Borç da sultan olundu yani. İşte açılışlar, inşaatlar, betonlar, plazalar filan. Sonuçta bu borç yani borç dediğimiz döviz borçlanması, bunun kendisinin olduğunu düşünen Türkiye yönetimi bu kazanılmayan denizlerle de borçla bir otokrasi kuruldu. Demokrasi de bu şekilde rafa kaldırıldı. Ele son iki yılda tam teşekküllü bir otokrasiyle karşı karşıya kaldık. Böyle bir ülke bir taraftan da militarist eğilimleri güçlenen bir ülke haline geldi. Bunlar için de para harcıyor. Geçen haftalarda hep değiniyoruz. 14 ülkede askeri bulunuyor. Güvenlik harcamaları, silah geliştirme, savunma sanayi harcamaları, ki bunlara çok çok değindik. Bir savunma bankası bile kurmayı düşünen stratejiler tespit edildi. Ve bu konuda da ciddi harcamaları var Türkiye'nin. Mesela dronlar meselesi. Bu konuda bir yazı çıktı geçtiğimiz hafta. RT isimli bir dergide. Bunu Diyanet çevirmiş. Burada okuyoruz ki, yazarın ismini birazdan söylerim, Scott Easter diye bir sanıyorum. Dronlarda Türkiye dünya ölçüsünde bir gelişme kaydetmiş. Hem Suriye'de hem Irak'ta, PYD, PKK, Libya'da ve en son İsrail'le birlikte, biliyorsunuz İsrail de çok drone geliştirmiş bir ülke. Ermenistan savaşında Türkiye drone'ları aktif bir şekilde kullanılmış ve bunun nasıl mükemmel olduğunu anlatan bir yazı bu. Bakılmasını tavsiye ederim. İlginç bir yazı. Türkiye'de Erdoğan yönetiminin, ki bir galiba dünürlerden biri de bu işte uğraşıyor değil mi? Drone insan damatlardan biri başında zaten. Evet, damatlardan biri başında. Henüz sürgüne gitmeyen damatlardan. Şimdi dolayısıyla bu Bayraktar evet. Dolarlardan dronlara bir geçiş olmuş ama bunların hepsini biz borçla yaptık sevgili dostlar. Burada da borçlar muazzam devasa boyutlara ulaştı. Nitekim yani bu kazanılmamış dövizler harcaya eksi rezervlere düştü. Bu eksi rezervler inanılmaz yani, gerçekten bir ülkenin 82 milyon nüfusu olan bir ülkenin, işte G20 kategorisinde de kendine yer bulmuş bir ülkenin eksi döviz rezervlerinde yaşama imkanı mümkün değil yani. Çaylak için bile döviz bulamadığımız günleri biz yaşadık ama kapalı ekonomideydi. Şimdi sonuçta bütün bu manzarada bu kadar borç içerisinde yüzüyorsunuz. Bu borçların milli gelirinizin 1/3'üne ulaşmış bir durumda. Foreign policy, ona da geleceğim. Yani bu halde bir ülkenin nefes alması mümkün değil dedi geçen hafta. Uluslararası kuruluşlar bunu söylüyor. Bir taraftan da bütün bunlar olurken, bir borç batağı içindeyken, işte Amerika Birleşik Devletleri ile, Orta Doğu ülkeleri ile, İslam ülkeleri ile, Avrupa Birliği ülkeleri ile, NATO ülkeleri ile aranız iyi değil, bozuk, yaptırımlar aşamasına kadar gelmiş durumdasınız. Rusya dostumuz diyoruz, onlarla da ilginçli çıkışlı bir hayatımız var. Yani Putin'le şeker renk bir durumumuzun olduğu, tadımız olmadığı ortada. Yani dönüp de öbür tarafta da size çok böyle kapısını ardına kadar açmış bonkör bir dostlar, yeni dostlarınız yok sizin. Dolayısıyla açık bir ekonomide yaptırımlarla karşı karşıya kalmış durumda Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 740 milyar dolarlık ulusal savunma işte bütçesiyle ilgili şeyine komite onay verdi. Bunun içinde yer alıyor Türkiye'nin yaptırımda uygulanması. Bu da işte Katsa yaptırımları dedikleri, Amerika'nın hasımlarına uygulanan bir yani onları ikna etme adı altındaki bir yaptırım zinciri. Türkiye burada tabii temelde şeyi yiyor. Yani en önemli şey S-400 alımını. Buna anlatmak çok zor. Yani hem bir NATO ülkesi olarak S-400 alacaksınız. Biliyorsunuz bunların alımı, birinci parti alımı gerçekleşti. İşte bunun deneme uçuşları şeyleri Ankara'da bir oldu. Sonra Sinop'ta test edildi. Bir de biliyorsunuz ikinci alımı için de sözleşme imzalandı. Ama mali modeli kurulamadığı için henüz bildiğim kadarıyla harekete geçmedi. Bu yaptırımların işte ABD'nin hatımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele dediği kapsa sürecinin en önemli maddesi. bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin bu kapsa yaptırımlarının 10-15 tane maddesi var. Bunların önemli bir kısmı mali konular. Bu mali konular Türkiye'yi borç batağının içinde bulunan hem devleti, hem bankaları, hem reel şirketleri, hem aileler, kişilerin borç batağında olduğu bir ülkede dudağınızın uçuklamasını yara haline dönüştürecek yaptırımlardır. Yani bunlar kredi meseleleri tedarik edilmemesi, uluslararası kuruluşlardan kredi verilmemesi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi gibi çok ağır mali maddeleri olan, ayrıca hukuki süreçler açısından da çok ağır müeyyideleri içeren bir yaptırımlar listesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunların ne kadarı başlangıçta devreye girecek ya da önce Trump'ın önüne geliyor bu yasa. Trump bunun hangilerini tercih edecek ama eninde sonunda Biden yönetiminin önüne gelecek bu yaptırım listesi ve bu yaptırım listesinden gerçekten hangilerini Trump'ın ya da işte Biden'ın seçeceği ve bu yaptırımların süreci içerisinde Türkiye'nin nasıl etkileneceği COVID döneminde, kuraklık döneminde, borç batağı döneminde, bakın konudan konuya sıçıyorum ama Türkiye'de finans literatüründe zombi diye adlandırılan aslında batmış bitmiş şirketler hurdalığı var bankaların bir açısından. Bir hurdalık bu. Bunlara bir çözüm getiremiyor. Aylardır, yıllardır getiremiyor. Ve bunlar yüzdürülüyor. Yani bunlar aslında normalde bilanço dışına çıkması gereken şirketler. BDDK bunu hükümetin ve BDDK bunları yüzdürme tabir ediyoruz. İşte aslında bitik olmadığını gösteren bir uygulama içerisine geçti. Ve bunlara da işte takipteki alacakları önümüzdeki dönemde de Aralık ayında çıkacak bir düzenlemeyle kararla yine yüzdürülmeye devam edecek. Biz bunlara batık olmayan bilançolarda batık olmamış gibi göreceğiz. Ve böyle bir stokla bunların yarattığı düşün o şirketler aslında batmış, içi gitmiş, kaynağı yok, çalışanı yok, faaliyeti yok, gelir üretemiyor, kaynak üretim yapamıyor. Bunlara ilişkin bir önlem geliştirmeniz için de taze kaynağa ihtiyacınız var. Orayı aşılamanız lazım. Bunlar olmuyor. Bunlar nerelerde? Savunma sanayi şirketlerini daha önce de değinmiştim başka programlarda. Ciddi problemleri var. Dronlar dışında olsa gerek. Onun dışında enerji şirketleri çok zor durumda. Muazzam bir şirketler kesiminin taze kaynağa ihtiyacı var. Borcunu ödemeyen hane halkları, aileler, kişilerin de stoğu inanılmaz boyutlarda. Ve aynı şey tabii eksi döviz rezervlerinde bir devlet pozisyonu, hazine pozisyonu, Merkez Bankası pozisyonuyla karşı karşıyayız. Bu sürece AB ekleniyor. Yani Avrupa Birliği Liderler Zirvesi 11 Aralık'ta. Burada tabii NATO'da da geçenlerde gerilimli bir toplantı oldu. Avrupa Birliği temsilcisi Borrell dedi ki aslında konuşmanın içinde bir de şunu işaret etti. Virüsün Türkiye'den Avrupa'ya taşındığına dikkat çekti. Şimdi tarihimizde bizim salgın hastalıklarının doğudan Osmanlı üzerinden batıya geçtiğini ileri sürerek zamanında Tanzimat sonrasında bir karantina müessesesi oluşturulmuş. Bu nedenle oluşturulmuş karantina müessesesi. Ve yönetimi de yabancılara bırakılmıştı. Karantinaların işletmesi, gelirleri ve oranın teknik olarak işletilmesi yabancılar elindeydi. Bu Lozan'a kadar devam etti. Lozan'da da bir başlıktır yani karantinalar. Hatta Lozan süresi devam ederken İzmir İktisat Kongresi'nde de bir oturum var yani karantinalar üzerine. Şimdi onu bana anımsattığı için bu notu eklemek durumunda kaldım. Yani virüsün göçün ve virüsün Türkiye'den Avrupa'ya taşındığına dikkat çekilmesi bile işin vehametini bize gösteriyor. Bu Doğu Akdeniz meselesinde derdini diplomatik yollardan dost edinerek açıklayan bir ülke değil Türkiye. Gerilim yaratarak etkiliyor. Dolayısıyla hem Libya'daki pozisyonu hem Suriye'deki pozisyonu yani Biden mesela Türkiye'nin Afrin'den çekilmesini PYD ile münasebetlerinde yani Suriye'deki bulunduğu topraklardan çekilmesini isteyebilir mi? İsteyebilir. Türkiye çünkü orada bulunma nedenini yani Afrin'in tekrar eski sahipleri verilmesini isteyebilir mi? İsteyebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem Türkiye'nin cepheleri ki bu cepheler hem masraf kaynakları, bunların detaylarına girmeyeceğim. Peki Türkiye Erdoğan yönetimi Türkistan edebilir mi? Bu da işte hem içeride hem dışarıda. Yani biliyorsunuz Wright Bronson geriliminde seni mahvederim yedirtilik attı ekonomini ve seninle. İşte, kişisel olarak mal varlığını araştırırım dendi. Ve işte Trump da yeniden ahbap olundu. Böyle bir durumda işte tekrar biat edecek bir duruma gelinebilir mi? Birincisi dış dinamikler açısından bu iş artık güvenilmez mi? Bu noktaya gelmiş durumdasınız. Bu konuda çok gelgitler yaşandığı için çok mümkün olmayan bir durum. Diğeri de içeride bir ortağınız var. Yani o da sizin Cumhur İttifakı denilen işte bu milliyetçi, etnik ve dini milliyetçi iktidarın en önemli işte Perinçek var, başka güçler var, Susurluk fotoğrafları var. Dolayısıyla bununla olan ilişkinizi, ortaklığınızı çok etkileyecek bir durum. Yani tekrar bir Türkistan yapmak. Rusya'ya çevirip gidecek olsanız, yani tümüyle Rusya size kapılarınızı çok bonkörde davranacak bir ülke olmadığı ortada. Zaten Türkiye'de aslında Türkiye'de biz Amerikan emperyalizmine savaşmış bir kuşağız ama Türkiye'de şu anda Amerika etkisinden çok Rusya etkisi söz konusu. Hem ekonomik hem siyasal olarak. Bunu da bir şeyde altını çizelim. Yani Rusya ile olan Türkiye'nin ilişkilerinin geldiği nokta çok ileri bir nokta ve bir bağımlılık noktası içermekte. Özellikle enerjide ve turizmde. Dolayısıyla yani arka Rusya'nın da kendisinin Türkiye'ye bir IMF gibi kredi açacak hali yok. Kendi sorunları var. Rusya'nın savunma sanayi şirketlerinde bile sorunları var. Bakın bize verdikleri S-400 2007 model. Yani bunun teknolojisini alıp almadığını da bilmiyoruz Türkiye'nin. Mesele zaten teknolojiden kaynaklanmıştı. Ve bunun dışında artık bütün bunlar olsa bile Türkiye'ye batı kaynakları, Türkiye'ye borç veren ülkeler ve onların borç veren kuruluşları, hedge fonlar, emeklilik fonları, bunları yöneten bankalar, bunları bulduğu piyasalar bu gelişmeleri artık bir yönetim değişikliğine bağlamış durumda. Foreign Policy de onu söylüyor. Yani Erdoğan'ın reform yapmasını beklemeyiz, yaptığı reformlara inanamayız. Aslında Erdoğan'ın da yönetiminin, rejiminin gitmesi lazım. Hatta işte Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Konseyi, Osman Kavala ve diğer mahkumiyetleri bir yaptırım kriteri haline getirdi. Çünkü o kadar kör gözün parmağına uygulamalar içerisinde ki sen diyor böyle keyfi mahkumiyetler uygulayan bir ülke olduğun müddetçe benimle ittifak ittifak kuramazsın. Yani dünya sersem değil, görüyor. Dolayısıyla bütün bu demokratik, Türkiye'nin gelişmekte olan demokrasi, sizden hep söz ettik yıllar boyunca, bu gelişmekte olan demokrasi hiç oldu. Dolayısıyla bu hiç bir demokrasiyle bu dünyada en azından demokratik kapsam içerisinde bulunan kuruluşlarla, yani bunu veri almış kuruluşlarla, ne yatırımcının, Türkiye'ye borç verecek yatırımcının gündemindesiniz, ne de işte birlikte bir entegrasyon yolculuğu içerisinde olabilirsiniz. Derdinizi de hep militarist bir mantıkla açıklamak yerine demokrasi, diplomasiyi seçmenin üzerine çok yalnız kalan bir ülke haline gelmiş durumdasınız. Evet, ben de birkaç şey ilave edeyim izninizle. Yani bir kere bu yani COVID-19 pandemisi sırasında muazzam bir bu militarizme yönelik, askeri şeylere yönelik çalışmaların sürdürülmesi de çok büyük sorun. Yani bu tank palet fabrikası açıklamasında yapılan işlemin adı satış değil, işletme devridir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk milli helikopter motoru Tİ-TS-1400'ün teslimi ve tasarım merkezi açılış töreninde yapmış. Ama bunu tam anlamak mümkün değil. Ama aynı zamanda helikopter motoru töreninde bir sabotaj serzenişi de var. Hakkımızı helal etmiyoruz filan diye şirket yetkililerinden birisi öyle demiş. Çok tuhaf durumlar. Bir ama bu silah şeylerinin bu COVID'e aktarılmak yerine böyle şeylere ağırlık verilmesinde bir tuhaflık var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şey var. Bir silah satışları müthiş artmış falan diye bir haber var. İkincisi de yani Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Yunanlı bir kadın Margaritis Schinas'ta Türkiye'ye yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak diye bir gazete duvardan bir haber var. Dahası bir de silahların dışında Türkiye Karadeniz'de de sondaj faaliyetlerini genişletiyor diye bir haber var Deutsche Welle'den. Yani 2021'de faaliyetlere başlaması öngörülen bir sondaj gemisi Kanuni'nin faaliyetlerine yakında başlayacağını duyurmuş. Yani Filios'ta, Zonguldak'ta demirli sondaj gemisi Kanuni'nin görüntülerini içeren bir video paylaşıp Hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti, geri sayım başladı diye bir militarist bir ifadede kullanmış. Ben de bunları ekleyeyim dedim. Bu enerji ve savunma şeylerine, adımlarına, ataklarına bakarak bazı konuları açıklamak çok mümkün. Erdoğan yönetimi bir petrol ve doğalgaz bulma şeyine girdi. Ama tabii yani şunu söylemek gerekiyor. Bütün bunlar bir demokratik süreç içerisinde cereyan eden, açık cereyan eden hususlar değil. Türkiye demokrasisini bırakmış, askıya almış, rafa kaldırmış durumda bir otokrasiyle ayakta kalma savaşı veren ve borcun içerisinde vurulmuş. Mesela şimdi aklıma geldi, hatırlarsınız Ömer Bey, Sovyetler Birliği ve Doğu ülkeleri rejim değiştirdiğinde 90'lı yılların başları, bizim siyasette önde gelen merkez siyasetinin öncüsü Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in içinde yer aldığı grup, Adriyatik'ten Çin denizine Türk hareketi başladı gibi bir şey açtı. Oradan da Avrasyacılık çıktı. Başkaları bunu aldı. Şimdi o zaman bakmıştık biz, yani işte İktisat Dergisi ne diyoruz, yani böyle bir ülke olmanız için o zaman kişi başı düşen gelirin 2500 enerjide 500 bile değil enerjide bağımlısınız, ithalat ihracat, yani böyle 20 bin dolar, 25 bin dolar seviyesinde değilsiniz, ülkeniz fazla yaratmıyor dövizinizde filan. Biz de böyle şey döneminde, bolluk dönemiydi Erdoğan yönetiminin olduğu, dünyadan çok rahat borçlanabiliyordu. Şu anda 17 trilyon dolar dünyadaki bankalarda, fonlarda ekside duruyor. O kadar güvenilmezsiniz ki bu paranın sizin ihtiyacınızı görecek kısmının gelmesi mümkün değil. O yüzden eksi rezervlerdesiniz. Diğer ülkeler en azından bunlardan borçlanıyor. Dünyada en fazla yüksek faiz vermenize rağmen bu para gelmiyor. Kırıntılar geliyor. Şimdi burada güzel bir sözdür, zaman zaman kullanıyorum. El eliyle sultanım, develer olsun kurbanım diye bir sözümüz vardır. Biz böyle borçla militarist devlet, emperyal devlet, bölgesel güç devlet, o doğal gazı da başkasının gemisiyle sondaj yaparım, onun teknolojisiyle onu kıyıya taşırım, işte drone üretirim, onu Azerbaycan'a satarım, İsrail'le düşmanım ama dost olarak orada pozisyon alırım. Bunlar muazzam bir tablonun, son dediğiniz o motorun çalışmamız hikayesi. Türkiye'nin aslında içinde bulunduğu otokrasinin çaresizliği diye söz ettiğim bir duruma işaret ediyor. Dolayısıyla tüm bunlar bizim sonuna gelmiş durumdayız. Türkiye'nin iç dinamikleri, onu söylüyorum. Türkiye'de demokrasi cephesi diye dilimizde pelesenk oldu. Evet. Giden noktanın ne kadar vahim olduğunu, bu anlamda iç dinamikleri, toplumsal ve siyasal muhalefetin dışarıdaki bu dinamikleri görerek siyasi prosesin oluşturması lazım. Önümüzdeki dönem Türkiye halkları için, insanı için gerçekten zor bir şey. Biz iyi kötü kapalı ekonomide yaşadık daha önceki ağır yaptırım koşullarını. Bir de o zaman işte tıkanan döviz rejimi vardı. O günleri yaşayan kuşak şu anda nüfusun sanırım %20'si filandır. %80'i başka bir dünyaya doğdu. Tercihleri, bakışı, tüketim tercihleri farklı oluştu. Dolayısıyla zaten uygulanan yaptırımların açıklamasına bakarak bu vahim durumun nasıl gelişeceğini sanıyorum değerlendireceğim. Göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi görüşmek günler. Üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Ömer Hocam, günaydın Feryal. Nedir haftanın karikatürleri? Şimdi bu haftanın oylama dışı karikatürünü affınıza sığınarak yine ben çizdim. karikatürümüzün esas kahramanı tanıdık bir sima. Kim diye soracak olursanız Ömer Madra. Şimdi kahramanımız geçmiş mikrofonun karşısına. Atlas misali o kocaman bir kayayı sırtına yüklemiş. Yani bir başka ifadeyle sırtına dünyanın yükünü almış. Kaldırmaya çabalıyor. Kaldırıyor da. Neler taşımıyor ki o sırtındaki dünyasında? Harfler birbirine biraz karışmış. Kaotik bir ortam var ama yine de ben okumaya çalışayım. Kendim çizdiğim için daha rahat okuyabilirim. Siz belki zorlanırsınız. Şimdi iklim krizi var, ormanlar var, deprem var, fosil yakıt var bir tarafta, ırkçılık, savaşlar, BTK her ne hikmetse o da girmiş. Su sorunu, eşitsizlik, işsizlik, eğitim, yoksulluk, tükeniş, nüfus artışı, bilim, göçmenler, değil mi? RTÜK. Öyle okunuyor değil mi? Evet. Pandemi falan. Hepsi birbirine girmiş gibi. Ya bayağı ben iyiymişim demek bunu çizerken. Yani öyle bir karışmış ki ortalık. Bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi.

keeps mankind alive. İnsanoğlunu ya da insan kızını kim hayatta tutar? Gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it begins. You're a lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to its brilliance and keeping it. Well, for once, you must try not to shrink for facts. Mankind is kept alive by bestial acts. Evet, Tom Waits'ten dinledik. What Keeps Mankind Alive. 3 kuruşluk operadan şarkıyı seslendirdi. Tom Waits 1949'da bugün doğmuştu. Ona da bir günaydın demiş olduk. Açık Gazete devam ediyor. Başta söylediğimiz bir şey, yani dünya toprak gününde de toprakların bütünüyle hayatın temelini oluşturduğu halde geleceğin son derece karanlık ve meşkuk göründüğünü belirten Birleşmiş Milletler raporu ve dünyanın önde gelen şeylerinin de, bilim insanlarının da çok kuvvetli uyarılarının bulunduğu, hemen ama harekete geçilmezse siyasetçiler tarafından geleceğin son derece karanlık göründüğü, hatta hasat alınamayacağı, beslenilemeyeceği, bunun da inanılmaz sonuçlara yol açabileceği yolunda haberler var. Ama büyük de bir mücadele, yani toplumsal çöküşten bahsedilirken Profesör Geza Weihenmayer ve Will Steffen'ın başını çektiği 250'ye yakın sayıda dünya çapında bilim insanının söyledikleri bir şey var. 250'den fazla, yanlış da söyledim. Bu durumda bir de umut verici önemli gelişmeler de oluyor aktivistlerin. Bir tanesi de bunların İspanya'dan, Barcelona'dan geldi. Şimdi ona bir ses verelim, kulak verelim, değil mi? Ada Colau. Evet, Guardian gazetesine yazdı Ada Colau. Barcelona belediye başkanı, müşterek Barcelona hareketinin adayı olarak ikinci 4 yıllık dönemini gerçekleştiriyor. Ada Colau döneminde Barcelona'da çok ciddi dönüşümler var. Yeniden kamulaştırma, özellikle su hizmetlerinin vesaire. Ama bu Covid-19 döneminde özel tedbirler almışlar. Ada Colau yönetimde zaten öncesinden beri bir su hakkındayken çok yakından takip ediyordum ben Ada Colau ve Barcelona'daki gelişmeleri. Özellikle trafiksizleştirme üzerine çok ciddi çalışmalar vardı. Hem bisiklet yollarının açılması hem trafiğe yasaklanması bölge bölge. Mahallelerin bu konuda ciddi adımlar atmışlar. Biraz bunları anlatıyor Guardian'a yazdığı kısa mektupta. Ve diyor COVID-19'u aslında bir fırsat olarak görmeliyiz ve yeşil bir devrime ihtiyacımız var. Bunun da başlangıcı şehirler olabilir diyor. Aslında bir çağrıda bulunuyor. Çünkü diyor ki evet bu küresel bir sorun ve iklim değişimi ancak küresel ölçekte değiştirilebilir. Ama bir başlangıç noktası olarak şehirler önemlidir diyor. Kentleri yeniden inşa etmemiz lazım. Bizim bu konuda çok iyi deneyimlerimiz var. Çok da önemli projelerimiz var diyor. Bir tanesi Superblock dediği bir uygulama. Bunu yakında hayata geçirmeye çalışacağız diyor. Tamamen araçsız bir kent bölgeleri ya da blok, Türkçe'de mahalle desem tam kesmeyecek. Yani tek bir sokak üzerindeki binalar aslında. Yani tek bir sokak diyebiliriz ya da belki. Süper sokaklar bu şekilde. Hiçbir aracın olmadığı tamamen yayalara, çocuklara ve bisikletlilere ayrılmış olan yerler. Bu tarz yerleşim birimleri yapacağız. Çevre dostu, işte daha çok yenilenebilir enerjinin kullanıldığı kentler inşa etmemiz lazım diyor ve bir European Green Deal, yeşil Avrupa Yeşil Anlaşması'na yeşil, bu nedenle. Düzenli. Evet. Bir de yani bunu diyor. Süper bloku sonradan da Eyhample, nasıl okunuyor tam bilemiyorum ama Eyhample olabilir. O bölgeye de, bütün mahalleye de yayacağını söylüyor. Yaymak tabii planları olduğunu. Yani 19. yüzyılda İldefons Cerdà diye bir önemli bir mimarın, şehir planlamacısının öngördüğü böyle entegre Barcelona'nın modern çağa uygun bir genişlemesi, bir ızgara sistemiyle, planlamayla yeni bütün kamusal alanları böyle rekreasyon için, dinlenmek, gezmek için ve dolaşmak için yapılan bir sisteme de yayacağız bunu. Arabasız ve yayalara açık sadece bir bölgeyi öngörüyor. İlginç aslında. Bölge, mahalle mahalle kurguluyorlar bunları geniş katılımcı süreçlerle ve bütün yönleriyle düşünüp daha sonra orayı trafiğe kapıyorlar belli bir zaman zarfında. Böyle bir uygulama var. Böyle bir akım başlattılar Barcelona'da. Onun bir adım ötesinden aslında söz ediyor. Önemli ve bir çok deneyim. Bayağı devrimsel, devrim kelimesini de boşuna kullanmadığı, bayağı amaçladığı da anlaşılıyor. Çünkü amacımız diyor Ada Colau mektubunun sonlarına doğru, Akdeniz'in ilk büyük bilimsel ve bilim ve kültür başkenti olmak. Yani Avrupa'nın da yeşil ve simit ekonomisiyle, döngüsel ekonomiye yönelik, o da meşhur biliyorsunuz önemli bir iktisat, Kate Raworth'un çok önemli devrimci nitelikteki ekonomi kitabına atıf yapıyor. Simit ekonomisi gibi, donut ekonomi dedikleri şeye döneceğiz ve Barcelona'yı bu önemli şeyin başında tutmaya çalışıyoruz. Öncüsü haline getirmeyi, yıllardan beri, zaten uzun zamandan beri yaratıcı, cesur ve kaynak yaratan bir ruhun uzun süredir hakim olduğu bu şehri, daha da bütün komşuluk ilişkilerini, yani pandemi bittikten sonra kimsenin arkada kalmayacağını, yoksulların, yaşlıların filan arkada kalmayacağı bir hale getireceğiz diyor. Çok önemli aslında. Yani pandemi öyle bir dünya bırakacak ki diyor, bir yıl öncesinden çok bambaşka bir dünyaya açacağız gözlerimizi. O da işte onun öncülüğünde biz yapıyoruz diyorlar. İlginç bir haber yani. Hatta burada iklim değişimiyle ilgili ilginç bir girişim olduğunu da bahsetmiş. Biz özel olarak bu işte bir bilgisayar sistemleriyle ilgileniyoruz. Uzun zamandan beri hava ölçümleriyle yeni teknolojiyi birleştiriyoruz. İspanyol yönetimine bir öneride bulunduk diyor. European Center for Medium Range Weather Forecasts. Yani Avrupa orta ölçekli, düzey, evet, orta ölçekte hava tahmin merkezinin Barcelona'da açılmasını istiyoruz. Böylelikle bütün bu uzmanlığımızı da Avrupa düzeyine taşıyabiliriz. İklim tahminler, iklim değişimi üzerinden tahminler yapabiliriz demiş. Hemen şunu da hatırlatalım. Neden Ada Colau böyle bir şeye, bir mektup yazmaya ihtiyacı duydu? uzun zamandan beri, yani yaklaşık 3-4 yıldır ben takip ettiğimde, tabii yeni başlamıştı. Fearless Cities diye bir site var. Müşterek Barcelona'nın başını çektiği Korkusuz Şehirler. Neoliberalizme meydan okuyan radikal sol belediyelerin bir network'ü bu. Dolayısıyla değişim büyük kentlerden başlayacak diyen, daha sınıf odaklı ve kamucu bir anlayışın hakim olduğu, göçmen dostu mutlaka, hatta feminist şehirler de deniyor. Böyle bir ağ var. Dolayısıyla biraz da bu nedenle başı çekiyor bu ağın Barcelona. Ada Kolağı da bu yüzden böyle bir açıklama yaptı. Küresel bir değişime ihtiyaç var ama yerellerden, şehirlerden başlayabiliriz diyor. Evet, bir zamanlar Porto Alegre bu yönde çok önemli adımlar atmış bir Brezilya kentiydi. Onun izleri hala devam ediyor. Brezilya'daki korkunç geri dönüş sağcı Bolsonaro yönetimine rağmen. İşte onları daha çok mimari ve şehircilik programlarımızda arkadaşlarımız daha etraflıca tabii ki tartışıp gündeme getirirler. Ama ben sen şey demişken ben de bir şey ekleyeyim. Guardian'dan bir ilginç başka haber daha vardı. Avustralya ile ilgili ve yeni bütün televizyon yayıncıları artık bütün meteoroloji tahminlerinde, meteoroloji programlarındaki hepsinde var tabii. Graham Creed diye birisi 30 yıl bu işle uğraşmış televizyonda Avustralyalılara, işte sıcak, nemli, kurak, yağmurlu, sağanak yağışlı, fırtınalı nasıl olacağını anlatan, meteorolojik tahminleri yapan birisi. Ama son 2 yıl içinde özellikle sıcak dalgalarını ve aşırı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı son 2 yıl içinde ekstradan, fazladan bir haber veriyormuş enformasyon hava kesimlerinde ve iklim değişikliğinden bahsetmiş. Şimdi yepyeni bir talebe hitap ediyor. Yani televizyon yayıncılarının tümüyle senin biraz önce Ada Colau ve Barcelona'da da izlenen şeye uygun şekilde, evet, artık ya açık, biraz Açık Gazete ve Açık Radyo'nun çeşitli programlarında olduğu gibi meteorolojide iklimden de bahsedilse çok iyi olacak diye düşünmüşler ve geçiliyormuş aslında galiba. ABC televizyonunda ve radyolarında New South Wales eyaletinde ve ayrıca da ulusal kanallarda, televizyonlarda buna geçilecek bir haberin, yani geçişin habercisi oluyorlar. İlginç bir haberdi. Olumlu, hoş bir haberdi. Bu ilginç. Bir yandan çünkü şunu diyorlar. Avustralya'da iklim inkarcılığı yaygın olmasına rağmen bu tarz bir haber sunumuna büyük ilgi varmış. İnsanlar ve güvenilir buluyorlar. Bilim insanlarıyla çalışarak aslında bir okyanus, hani bir ada sonuçta olduğu için iklim değişiminin, bu sıcaklıkların etkisi üzerinden de habercilik yapıyorlar. Yani işte daha önümüzdeki yıl fırtınalar daha sert vuracak gibi şeyler, bir habercilik de ekliyormuş aslında. Evet, son derece önemli aslında bunlar. Çünkü bu öncelikle, eğer bir dönüşüm olacaksa öncelikle söylemde, söylem ve eylem birliği gerekiyor. Yani meteoroloji yayınları, İşte televizyonda, radyolardaki yayınlar ve de gazeteler, dergiler bundan sürekli olarak söz ettikçe bütün şey de değişiyor. Yani kamuoyunun topluma mal olması da mümkün kılınıyor. Bunun çok sayıda örneği var tarihte. En ilginçlerinden biri de işte son zamanlarda bu Greta Thunberg ve arkadaşlarının başlattığı şeyin devamlı olarak gündemde olması, bu aktivist çocuk, gençlerin, çocukların, kız çocuklarının ve sonra onlara katılan daha büyüklerin de yaptığı şeylerden bir tanesi. O açıdan çok önemli bir gelişme olduğu söylenebilir. Bundan da bahsetmek iyi olabilirdi. Nitekim iyi haberleri de işte daha önce sözünü de verdik ama Danimarka'da mesela ciddi bir şey, iklim bakanı petrol endüstrisini iyiden iyiye tamamen kapatacağını ve ülkenin emisyonlarının da yani karbondioksit ve diğer sera gazı küresel ısıtmaya yol açan gazların salımlarının da %70 oranında önümüzdeki 10 yıl içinde kesilecek gibi bir dünya rekoruna da imza atmayı planlıyorlar aslında. Bayağı Dan Jørgensen adı enerji bakanı. İklim ve enerji bakanı. Onun isim de ilginç. Kurum olarak da yani. İklim ve enerjiyi. Yani bu hayatımda benim de rol aldığım en önemli karar olacak muhtemelen demiş Guardian'a bu açıklamadan hemen sonra. Açıkça ülkenin petrol endüstrisinin 2050'ye kadar tamamen kapatılacağını açıklamış oluyor. Cuma günü açıkladı. Kolay bir karar değildi. Biz Avrupa Birliği içindeki en büyük petrol üreticisiyiz. Ama 1970'lerden beri kendi refah devletimizi de üstelik petrol parasıyla finanse ettik büyük ölçüde. O sebeple de diyor stop demek, duralım ve bunun bedelini ödeyelim artık demek çok önemli bir mesele. Ama yapıyoruz bunu ve bu yalnız Türkiye için, Danimarka için değil, dünyadaki belki de en uzak amaçlı iklim hedefini ortaya koymak demektir. Yani 2030'a kadar %70 emisyonları kesmek müthiş bir şey ve bütün ülkeler için de bir bayağı örnek olacak, örnek olay olacak demektir. Çok ilginç. Bir yandan Türkiye yeni Karadeniz'de, Akdeniz'den sonra Karadeniz'de de yeni şeyler açma planlarını yürürlüğe koyarken, gururla izah ederken Danimarka'dan da böyle bir karar geldi. Ve şimdi Britanya'ya da derhal Kuzey Denizi'nde petrol ve gaz aramalarını durdurmak, tamamen durdurmak için talepler geliyor. Bu da ilginç bir başka haber. O da Guardian'dan okuyacağımız bir şey. Boris Johnson'a büyük bir utanç kaynağı oluyor diyor haberde çünkü. Geçen hafta Britanya küresel ısıtmaya karşı savaşı başını çekeceğini ve milli yani İngiltere'de ve Britanya'daki karbon emisyonlarını 2030'a kadar %68 keseceğini söylemişti ve dünyadaki en majör ekonomilerden en hızlısı biz olacağız. Onun en hızlısından da hızlı olacağız demişti ama pek öyle görünmüyor. Çünkü Danimarka aşmış gibi görünüyor ama iyi bir şey tabii Britanya'nın da böyle bir şey de söylemesi. Yalnız söylemle eylem arasında çok önemli farklar oluyor. Özellikle İngiltere'de yani Britanya'da dehşet verici bir durum. Evet yani bu arada Avrupa'da en fazla fosil yakıt üretenlerden bir tanesi de Norveç. Acaba onlar ne diyor? Evet. Evet, değil mi? Orada hiç ses yok. Burada yakından takip etmek durumundayız aslında bunu ama önemli, pozitif diyebileceğimiz gelişmeler ve COVID anlamında pozitif değil bunlar. Gerçek anlamda pozitif. Bu arada önemli bir gelişmeyi de bir kez daha tekrarlayalım, yakından takip edebiliriz, etmeliyiz de zaten. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım. Bu ismi de unutmayalım, Bradley Garrett Van Hoos. Ne millet olduğunu yazmamışlar, hangi uyruklukta olduğunu ama yani Batı ülkelerine ait birisi oldu. Şüphesiz Hollandalı bir isim haberi de var ama yani isim çağrışımı da var ama aynı zamanda İngiliz ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden olması rahatlıkla düşünülebilir. Bir belgede İş adamı olarak belirtiliyormuş, avcı kendisi ve sal ördek mevkiinde elindeki dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle tek bir dağ keçisini avlamak üzere, ona da avlamak diyorlar, gelip parasını bastırıp onay almış. Türünün de tükenmekte olduğu bir durum. Bunu yarın iklim için programında daha ayrıntılı olarak detaylandırmak mümkün. Ama Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da o avcı için, tırnak içinde avcı kullanıyorum, bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez, dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım mesajını paylaşmış. Yakından takip etmemiz gereken ilginç bir şey de bu. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliğinden Profesör Levent Şaylan'ın da bir açıklaması vardı. RSFM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'nda konuşmuş. Yani Kasım ayında Türkiye'de ortalama metrekare başına 68 litre yağış düşmesi gerekirken 35 litre düştüğünü belirtmişti. Yapılan araştırmalar da sınayileşme ile iklimi yapay olarak değiştirdiğimizi gösteriyor demişti. Tarımda çok olumsuz etkileri olacak birkaç hafta içinde yağış düşmezse. O da üstelik yağışında düzenli ve dengeli dağılıma bağlı kalması gerektiği de söyleniyordu. İlginç bir dönemdeyiz ama durmadan bunun konuşulması ve önlemler için bütün aktivistlerin çeşitli bölgelerde yaptıklarının duyurulması ve desteklenmesi gerektiği durumundayız. Başka ne haber var elimizde? Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol boru hattına itiraz var Ömer Bey. Şaşırtıcı bir şey olabilir ama zannetmeyin ki iklim değişimine sebebiyle itiraz ediyorlar. Öyle değil. Almanya Kuzey Akım 2 petrol boru hattının %94'ü tamamlanmıştı. Amerika'nın engellemeleri sebebiyle devam edemiyorlardı. Yeniden petrol boru hattına, yani Rusya'dan petrol alımı projesi bu, Kuzey Akım 2. Buna inşaatına devam kararı almış. Ukrayna'yı pas geçerek Avrupa'ya taşıyormuş. Ukrayna ile de sorun yaşıyordu çünkü Rusya. Bunu yapmaması gerektiğine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması varmış. Ama bir yandan Akdeniz'deki gerilime hatırlayacağınız üzere sebep olan şey İsrail, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa bir petrol boru hattı Avrupa'ya taşımalarıydı. Yine Rusya'dan gelen, Türkiye üzerinden birkaç ay önce bizzat Erdoğan tarafından açılan bir başka petrol boru hattı vardı. Ama Avrupa Yeşil Anlaşması'na göre 2030'a kadar ve 2050'ye kadar radikal bir şekilde karbon salımını azaltacağını iddia ediyor hala Avrupa Birliği. Almanya ise, yani bütün bu petrol boru hatları projesi, özellikle Almanya'nın şimdi Kuzey Akım 2'yi bitirmeye çalışması pek de fiilen buna yönelik hamleler gibi değil gibi gözükmüyor. Evet evet. Çünkü ben çok de, büyük. Kaç kilometre? Bir daha 1200 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam, evet. Uzunluğu. Yıllarca bu yatırımı yapıyorsunuz. Sonra 2030'a kadar nasıl azaltacaksınız? Yani bu petrol boru hattını o zaman niye yaptınız bunca yıl? Bunca i̇şte harcama. Zaten Luisa, Greta, Adelaide ve Anuna'nın da ortak Avrupa Birliği'ne karşı yönelttiği ortak cümlede şeydi zaten. İnsanlığın şu anda yüz yüze olduğu en büyük tehdit iklim konusunda gerçekten yeterli adımlar atılmakta olduğu, işlerinde yolunda gittiği inancıdır diyor. Tabii. Yani gerçekte öyle değil, hiç değil. Yani kelimenin tam anlamıyla gözlerimizin önünde geleceğimizi bizden çalıyorlar demişti. Biz de bunu Açık Radyo'nun 25. yılında yeni yayın döneminde 52. şeyimize, yayın broşürümüze de kapağına koyduk. Arka kapağına bu sözleri koyduğumuz sözlerden biri. Şimdi çok 1-2 dakika kalmışken, 1 dakika hatta, 2 tane de MİM ve GİM haberi verelim. Hı hı. Bir tanesi, devlet töreniyle Çin'e gönderilen tren Maltepe'den geri dönmüş. Nasıl iş bu? Bakan Birleşik Taşımacılık Sendikası, Çalışmalı Çalışanları Sendikası ne demiş? Yani çok bu, ilginç bir şey. Yani. Çin'e Marmaray'dan geçerek içerisinde beyaz eşya da taşıyan bir tren gidecekti. Fakat bütün bir basının önünde tören düzenlemişler. Ardından da yolculuğa uğurlamışlar. Fakat Maltepe'ye giden trenin geri döndüğü ve şeye çekildiği işte. Pankartlar söküldükten sonra evet. Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıkladı. Halbuki o duyuru şöyle. İki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracak demişlerdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bizzat Adil Kara İsmailoğlu söylemişti. Ama tren Maltepe istasyonunda durdurulmuş. Üzerindeki pankartlar söküldükten sonra geri dönmüş. Bunun neden olduğu anlaşılmıyor ama bugün galiba açıklama var. Birleşik evet. Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan değil mi? Bu sabah tweet attı TC Demir Yolları ne oluyor işte kurumu. Fotoğraflar paylaştı. Aslında yolda bu haberler şeydir, gerçek değildir. İşte gittiği yerlerin fotoğraflarını vesaireyi paylaşmışlar bu arada. Ama çok yani iyi. Neden öncesinde geri çekildiği falan ona dair bir açıklama görmedim. Yine de yolda olduğunu söylüyorlar. Evet, gezegenimden insan manzara mim, bu mimdi. Memleketimden bir de gezegenimden iki tane haber var. İnsan manzara. Bir tanesi İngiltere Merkez Bankası 50 milyar sterlinin izini kaybetmiş. Yokmuş, kaybolmuş şu anda. Banknotun nerede olduğu konusunda bilgisi yokmuş. 50 milyar sterlinden bahsediyorum. Bilgisi yokmuş. Bundan da kaygı duymamakla suçlanıyormuş. Banka ise banknotlar kayıp sayılamayacağını söylemiş. Evet, yetkililer yastık altında demiş. Muhtemelen insanlar harcamıyor parayı. O yüzden böyle diye açıklamada bulunmuş. Üst üste koyunca 1300 kilometre oluyor diyorlar. Evet. Bir de Rudy Giuliani de Covid olmuş. Avukatı ve işte skandallere imza atan suçlu olduğu ve yargılanacağı da belirtilen Trump'ın. Ama Trump bir tweet atmış. Geçmiş olsun iyileşirsin diye. Ama bu arada Trump zaten herkesi affedecekmiş. Kendi ailesini, bütün aile üyelerini son yani Rudy Giuliani'yi, Ivanka Trump'ı bir de Joe Exotic diye Netflix'ten Tiger King'in yapımcısı ve katil zanlısı da değil mahkum olmuş olan kişiyi de affedecekmiş ama inanmayacaksın ama son affedecek kişi kim? Kim? Donald Trump. Kendisini de affedecekmiş. Ciddi söylüyorum. Guardian'da David Smith'in haberi var. Bununla bitirelim isterseniz. Ve çıkalım fazla da vakit başkalarından çalmaksızın. Evet efendim, 3M kuralını unutmuyorsunuz. Lütfen dikkat edin, çok vahim. Maske, mesafe ve musluk. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Robi Tayar de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.